Hallo, hallo. Dette er løytnant Nei, det sant. Jeg blir kaptein, ja. Dette kaptein Andersen som snakker, og jeg ønsker alle passasjerer velkommen ombord i denne velkommen ombord i dette fly. Dere vil kanskje ikke tro det, men dette faktisk min jomfrutur, og jeg like spent som dere. Vi flyr nå i en høyde av Vi flyr nå, og flytiden beregnet til flytiden beregnet til Bergen, der vi håper å lande klokken der vi håper å lande. Jeg gjør oppmerksom på at belting nå tillatt, og dere kan løsne på sigarettene.